quan s'escalfa l'aigua i arriba l'estiu i a les nits comença a clarejar. Totes les bestioles surten del seu niu a les costes de Malgrat de Mar. Es volen per les roques vora l'Espigó i debaten sobre el món marí. Debaten sobre el món marí. Que la música els agrada molt a tots, però sempre els porta a discutir. I aquest matí els pops han dit que volen poder cantar la nit, que ells necessiten descansar. En tot cas ja dormiran demà. I cada any passa el mateix, mai no es posen d'acord fins com poden fer soroll els animals del port. I malgrat la llarga discussió. Buenos días, desde Vallbona estamos haciendo el primer programa de radio en la Red Comtal, que une el barrio de Vallbona con Cal Sant Joan, barrio de Montcada. Hoy venimos a presentar el proyecto a las diferentes entidades de los barrios, a las que les damos la bienvenida en esta mañana. Hoy contamos con parte del equipo de monitores, que nos van a acompañar durante el verano. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días, David. Buenos días. Bueno, Lucía, nos gustaría en esta mañana que nos explicara qué consiste el proyecto sobre Red Comtal. En primer lugar, decir que el proyecto se llama Red Comtal Viu, que une los dos barrios de Can Sant Joan de Montcada con Vallbona de Barcelona. El proyecto consiste en cambiar un poco la dinámica del rec. En estos últimos años hemos podido observar que se estaba haciendo como un poco de mal uso del rec y queríamos dar también un cambio de tuerca para diferentes actividades, no solo el baño, sino podemos fomentar muchísimo más el rec con muchísimas actividades. David, me gustaría saber tu impresión del proyecto. ¿Qué piensas sobre este proyecto? La verdad que pienso del proyecto que es una buena manera de cambiar la dinámica del rec, como bien ha dicho mi compañera Lucía, y que a través de diferentes actividades que realizaremos en Red Comtal intentaremos concienciar a la gente para que haga un buen uso sobre Red Comtal. Molt bé, i vosaltres sou part de l'equip, jo també, sóc Andrea, aquí us presento a Lucía i a David. Estarem conjuntament amb el Raül, que ara entrarà a explicar les activitats, els caps de setmana d'aquest estiu, dinamitzant aquest projecte. Esteu treballant, com jo, amb la Fundació Jovent, que em sembla que és una fundació per la que heu treballat abans, Fundació Jovent i Cruïlla, i... Heu estat en algun altre projecte comunitari prèviament del que també heu pogut disfrutar i en el que heu pogut aprendre. Ens voleu explicar alguna cosa d'aquesta experiència? Bueno, yo he sido parte del equipo de un plan de ocupación durante 6 meses de dinamización de la zona nord que une el barrio de Ciudad Meridiana con Torre Baró, con Vallbona. Hemos estado dinamizando en espacios públicos tanto en colegios como horas escolares, horas de comedores, extraescolares, etcétera, con Cruïlla. Yo me he formado en Cruïlla, tengo el carnet de monitor y también me he formado con ellos en dinamizadora de espacios públicos. Tengo que decir que Fundación Jovent apuesta por la juventud, apuesta por el empleo joven y sobre todo Cruïlla por la formación y en dar oportunidades a los jóvenes. I ara estàs treballant al teu barri, no, Lucía? Sí, Vallbona és el teu barri i potser aquesta és una de les aportacions que tu pots fer, que coneixes bé el teixit dels veïns i per entendre quines activitats hem de fer, aquesta és una informació important. Com començarem el cap de setmana que ve? Te'n recordes d'alguna de les activitats que hem previst? Pues puedo adelantarte que el viernes por la tarde vamos a hacer el primer taller de reciclaje y la primera merienda con niños. Vamos a hacer un pequeño taller de mini chef, vamos a hacer unas brochetas de frutas con nocilla y vamos a fomentar el material reciclado para hacer materiales de todo tipo. En este caso, como el taller es de cocina, vamos a realizar unos delantales con bolsas de plástico. És veritat. I l'altre dia vam estar aquí aprenent d'uns un parell de petits que el que feien eren tiratxines també, però amb botelles reciclades i recuperant aquestes boletes dels arbres, de l'arbrat que dona ombra aquí a peu de rec, no? Sí, hemos también intentado diseñar con ellos, sobre todo gracias a ellos, porque la idea fue de estos niños, hacer tirachinas con ellos. Vamos a intentar hacer unas pequeñas competiciones para que jueguen entre ellos y también para fomentar que el rec también nos puede aportar muchas cosas. cosas que entendemos como basura, pero para ellos es un mundo de imaginación y yo creo que sería muy bueno aprovecharlo. David, ¿y tú també ets d'aquí del barri de Cantó en Joan o del de Vallbona, on vius? Jo soc de, bueno, soc de la Meridiana. De la Meridiana, sí, de Meridiana. Com et queda molt a prop. Sí. I havies estat també dinamitzant un altre projecte amb Fundació Jovent, no? Del que has fet prou experiència, no? I del que ens aportaves en algunes activitats per a aquest projecte. Ens vols explicar alguna cosa? Sí, mira, una de les activitats que realicemos a través de Cruïlla, on nos formemos, también lo que quería aportar en esta mañana, que también Cruïlla lo que fomenta mucho la inserción laboral, que forma jóvenes para poder dar la nueva oportunidad para una buena inserción laboral. Y yo quiero también agradecer a Cruïlla por la inserción laboral que a mí me ha ayudado a realizar y por eso hoy en día estoy en este proyecto. Y bueno, una de las actividades que hicimos era que estuvimos en un campo de fútbol, invitemos a 9 colegios para hacer una serie de actividades para fomentar la interculturalidad sobre toda la raza y toda esa etnia. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien, hicimos actividades de todo tipo, tipos de agua, tipos de actividades de fútbol. Y la verdad es que estuvo muy bien las actividades que realicemos. Tu deies l'altre dia que potser de cara a les activitats de jovent et sents més capaç, no? I potser acabareu sent una mica els encarregats més de les activitats infantils i les del jovent, no? Ara el Raül ens explicarà els horaris, però que sapigueu, veïns i veïnes de Can Sant Joan i de Vallbona, que a banda i banda del REC trobareu aquest equip del REC Comtal Viu amb la Lucía i amb el David, els que els agraïm molt aquesta presentació del projecte. Fins ara, nois. Gràcies. Vinga, que vinga. She's a maid and beauty and she said to me when Johnny comes down to hello, poor old man. Doncs ara tenim aquí a mi el Raül, qui ens presentarà les activitats que vam estar, el primer programa d'activitats que vam estar acabant de dissenyar ahir de tarda, aquí mateix, a la fresca, a peu d'aigua, per tot aquest estiu. Raül, començarem... Hem fet avui el tret de sortida amb el programa de ràdio, no? Els diumenges farem activitats sobre comunitat i comunicació a l'hora del vermut, i aquesta és la primera. I com continuarem, si ens vols explicar? Bueno, com bé has dit, els dissabtes farem això, els diumenges, perdó, però començarem la setmana amb els divendres. Els divendres tenim pensat fer tallers de reciclatge pels petits, al voltant de les 6 de la tarda. Vale? En aquesta zona, a més tocant a Vallbona, el REC. Que ara és un del que ens explicava la Lucía, no? Que estarà prou encarregada, tindrà el nostre suport, però que havíem començat fent el taller aquest de tiratxines i que potser la setmana que ve en faríem un altre, ara no recordo què ha dit, però que ja el tenia pensat, no? Tu te'n recordes? El de cuina, el de fruita, i que farem, reciclarem bosses per fer els davantals, sí. Ah, molt bé, això era. També tres dies durant tot l'estiu farem projeccions a la fresca, a la nit, que ja poden ser documentals o alguna pel·lícula. Veurem. Sí, em sembla, de fet, que ara ens estan esperant aquí els del CEAP i que ens podran explicar una de les projeccions que tindrem una de les nits. Sí, em sembla que tenen un documental molt xulo per ahí guardat. I s'ha d'acabar de tancar amb la Comissió de Festes de Vallbona el tema aquest del dia 21, no? Que potser també ells volien fer cinema a la fresca i ens hem de coordinar amb ells de cara a posar alguna de les altres projeccions. Sí, estan col·laborant molt amb nosaltres, estan currant molt aquesta gent. Què més tenim? Dissabtes. Dissabte al matí. A veure, que em miro la xuleta. Tenim jocs d'aigua i esportius pel jovent. Com hem dit abans, podem fer activitats familiars i per infants i grans. En aquest cas, aquesta és una activitat per engrescar els nanos que viuen al voltant, no? I que es marranegin una miqueta amb aigua i facin jocs tradicionals, també hi caben. Ja anirem dinamitzant sobre la marxa. s'agradarà tenir-los aquí, no? També perquè es puguin aportar i dir a què els agradaria jugar, no? Potser algun dia. Què et sembla? Fantàstic, no? Havíem dit alguna gincama, el tema aquest del tirar xines també ens havíem inventat aquesta cosa dels barquets d'aigua per començar a fer punteria i anirem tancant-ne més, i tant. Uh-huh. A les tardes, què teníem a les tardes? Ajuda-me, Andrea. A les tardes tenim les trobades culturals a la vora de l'aigua, que li dèiem, allà a Can Sant Joan. La idea és des de poder fer trobades d'intercanvi de coneixements, no havíem dit? Tu comentaves que potser l'Enric Marc, com a historiador, podia venir alguna tarda a parlar-nos del rec. Algun itinerari cultural? Uh-huh. Ara ha passat un parell de veïns que deien d'anar cap a l'Horta. Uh-huh. Podríem fer això, també tenim hi ha alguna associació com la Horda o el Torrent que ha vingut abans, que fan itineraris ecològics. D'acord, itineraris de natura, sí, uh-huh. Tant. I bueno, alguna coseta més veurem. També podem fer algun taller, algun mercat d'intercanvi, algun mercadillo. Havíem parlat del taller de cisteria també, no? Uh-huh. amb MIM, que podria ser una altra de les activitats. Uh-huh. Uh-huh. Molt bé. I ens anem el diumenge, si no m'equivoco. M'equivoco? Diumenge, que avui és el primer, no? Avui és el primer i, com hem dit, fèiem jornades de comunicació. Avui tenim un programa de ràdio, no? com esteu escoltant, però potser una altra setmana podem portar algun youtuber famós que tenim aquí a la zona de Montcada, podem fer xerrades igualment. Sí, dèiem també que potser la veu pot col·laborar amb nosaltres, avui vindran a fer algunes fotos i ens han anunciat i ens han donat suport de cara a la comunicació d'aquest esdeveniment avui de ràdio i tal vegada fins i tot podem treballar algun dia en vídeo amb alguna altra entitat de per aquí. Uh-huh. Molt bé. I ens queden les tardes. Les tardes seríem pels tallers creatius, també per grans i petits. Explicar històries, tallers de dibuix, serien tardes a l'ombra, no?, amb els petits, podent fer una cosa més vinculada a les arts o artística. Uh-huh. Polseres amb macarrons. Sí, això ja veurem. Les polseres amb macarrons sempre hi són, no falten. Molt bé, Raül, doncs moltes gràcies. Amb això tanquem. Molt bé, gràcies a tu. Vinga, fins ara. D'acord, doncs ara, mentre rebem a les diferents entitats que han vingut aquí a explicar el que fan i el que els agradaria que passés aquí a vora de l'aigua, us posarem algunes entrevistes que vam gravar ahir de veïns i veïnes que passaven a banda i banda del rec i quedaran barrejades amb una mica de música que ens ha seleccionat Vallcarca Sound. Aquí agraïm molt el suport tècnic que avui ens està donant aquí a la ràdio. Fins ara. Hola, me llamo Claudia, vivo en Torre del Baró. A menudo vengo por Balbona, Moncada, a hacer deporte, a caminar un poco y a refrescarme los pies en el río, ¿no? Es muy, muy acogedor el río, o es un río o una un canal, ¿no? Pero popularmente sí. Se le llama el río, sí. ¿No? Sí. Y bueno, y también me agrada esta zona porque tienen un huerto urbano que es el único que hay en Barcelona, ¿no? Que queda en Barcelona, centro, ¿no? Capital, por decir, ¿no? nada, pues estoy contenta de estar en Barcelona. Un día que vine a refrescarme los pies, ¿no? Habían varios niños. Y entre ellos había uno, un niño muy, muy encantador, ¿no? Yo me quedé sorprendida porque con su tamañito me dijo, esto es mi río, me dijo, ¿no? Esto es mío. Y yo, claro, como es un niño, pues me quedé sorprendida, ¿no? Cuando me dijo eso. Y yo le seguía, pues, ¿no? El hilo, ¿no? De lo que él me decía. Y su prima, una niña también que es muy, muy agradable, no me acuerdo el nombre de la prima, me dijo, ¿sabes por qué Jero te dice que esto es su río? Porque su abuelo, que fue Payés, fue el que hizo el río, el canal, o el que ayudó a hacer el canal, ¿no? Por eso es que, ¿no? Doncs us presento a la Marina i al Miguel Àngel del Centre Espeleològic Alpí Vallèsà d'aquí de Can Sant Joan, que han vingut a explicar-nos algunes de les seves vivències al rec, que fan com a associació i també que els agradaria que passés aquest estiu. Endavant, qui vol començar? Marina, tu mateixa. Hola, bona tarda. Oh, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Miguel Àngel. Bueno, jo com a sòcia de CEAP, del Centre Espeleològic de Montcada, fa molts anys teníem la curiositat, sentíem la curiositat de què n'hi havia a l'interior del part del tros de la mina que va des de Montcada Can Sant Joan fins al sota el riu Besòs. Uh-huh. I sentíem la curiositat d'entrar i vam demanar permís a l'Ajuntament i ell, en aquella època també tenien una curiositat que era per on circulava el tros que va pel carrer Jaume I, de Montcada, per on passava